To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 stycznia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stok bezkonkurencyjny wygrał także drugi konkurs Pucharu Świata w skokach w Wiśle. Paryska konferencja na temat konfliktu bliskowschodniego zakończyła się apelem do Izraelczyków i Palestyńczyków, by rozmawiali jak dwa państwa. Długie pióro, syn indyjskiego wodza, będzie patronem ekspresowej siódemki, zdecydowali radni Szydłowca. Kamil Stoch znowu najlepszy. Wygrał także drugi konkurs Pucharu Świata w Wiśle. Po wczorajszym sukcesie dziś znów był na najwyższym stopniu podium. Drugie miejsce zajął Norweg Daniel Andre Tande, a trzecie Słoweniec Domen Prewc. Po raz pierwszy w karierze Stoch wygrał trzy konkursy Pucharu Świata z rzędu. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi podkreśla jednak, że nie przywiązuje wagi do takich serii. Ja po prostu cieszę się tym, co jest, cieszę się momentem, cieszę się chwilą i cóż, czerpię z tego radość. Ogromnymi, czy wielkimi garściami, czy całymi garściami. Kibice są zachwyceni sukcesami Kamila Stocha i polskich skoczków i liczą na więcej. No jest entuzjazm, cieszymy się z tego, nie, że po prostu wygrał Kamil. Warto było przyjechać tutaj. Jesteśmy świadkami historycznego momentu, bo dwukrotnie wygrał Kamil. Emocje były niesamowite, jesteśmy tu drugi dzień, nie zawiódł nas Kamil. Sobota, niedziela, jest piękny Kamil w złocie. Naprawdę chłopaki działają cuda. Działają, w końcu dokładnie. Mamy silną reprezentację. Nie ma lepszych na Polaków, na pewno. Dziękujemy! Dziękujemy! Następne zawody Pucharu Świata w przyszły weekend w Zakopanem, w sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. W klasyfikacji generalnej Kamil Stoch wyprzedza Tandego o 66 punktów. W pierwszej dziesiątce są jeszcze dwaj Polacy, Kot jest piąty, a Żyła dziewiąty. Wezwaniem Izraela i Palestyńczyków do zakończenia konfliktu w oparciu o zasadę dwóch państw zakończyła się konferencja w Paryżu. Wzięło w niej udział ponad 75 krajów i organizacji. W paryskim forum nie uczestniczyła ani delegacja palestyńska, ani izraelska. Polskę reprezentował szef dyplomacji Witold Waszczykowski. W przyjętym komunikacie końcowym znalazł się apel, by obie strony powstrzymały się od jednostronnych działań, które przesądzałyby wynik negocjacji, zwłaszcza w zakresie granic, statusu Jerozolimy i palestyńskiej uchodźców. Izrael skrytykował konferencję, uznając ją za jałową. Francja zaoferowała, że może zorganizować w Paryżu spotkanie izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu z palestyńskim prezydentem Mahmudem Abbasem. Syn indyjskiego wodza Satok, który walczył podczas II wojny światowej w Armii Krajowej, będzie patronem ekspresowej siódemki. Tak zdecydowali radni Szydłowca. Mazowieccy samorządowcy chcą w ten sposób oddać mu hołd, a równocześnie wypromować miasto. Stanisław Supłatowicz, bo tak miał zapisane w dokumentach, urodził się w Kanadzie. Był synem radomianki i indiańskiego wodza. Do Polski przyjechał tuż przed wojną. I jak mówi Irena Przybyłowska-Hanusz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca, od razu związał się z ziemią szydłowiecką. Napisał szereg książek. Jedna z nich, Biały Mustang, była przez wiele lat nawet lekturą. Bardzo często tutaj przyjeżdżał i bardzo, bardzo chętnie spotykał się z młodzieżą. Bardzo często spotykał się również z dorosłymi. Zdaniem burmistrza Artura Ludewa, dla Szydłowca taki patron to prawdziwy skarb. No myślę, że z punktu widzenia marketingowego przede wszystkim, dlatego że nazwa tej drogi imienia Satocha ma sprowokować tych, którzy podróżują trasą S7, żeby przyjechali do Szydłowca i poznali nasze piękne miasto. Stanisław Supłatowicz Satok, inaczej Długie Pióro, był pisarzem, gawędziarzem i artystą. Zmarł w 2003 roku w Gdańsku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w całym kraju pochmurno, przelotny śnieg, ominie jedynie Małopolska i Podkarpacie. Synoptycy zapowiadają także przejaśnienia. Termometry pokażą w Augustowie, Lublinie i Rzeszowie minus 3 stopnie, w Olsztynie, Białymstoku, Warszawie i Krakowie minus 2, w Katowicach minus 1, we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie 0, w Trójmieście plus 1. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Zabiorę Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:56. Mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się pięknie Państwu. Agnieszka Łukasiewicz za szybą zrealizuje audycję do północy. Dwie szyby ode mnie, Grzegorz Zembrowski będzie czuwał nad tym, by wszystkie tytuły zostały wpisane do komputera i żeby mogli Państwo sprawdzić, co się będzie działo dziś w audycji Minimax. Same nowości. To no tak po prostu wypada, ale zacznę od ostrzeżenia. Mają Państwo 26 sekund na zapięcie pasów. Proszę nie regulować odbiorników po pierwszej półminucie nagrania. Say to pretend this passing light of day is not the end. It's not the end. I cóż, że ze Szwecji. Tak, tak modnie jest po dwie literki. Pain of Salvation to nie jest najdłuższy utwór na tej nowej płycie. Płyta jest zacna. I pomyślałem sobie ten długi utwór od razu na początek, bo nie są Państwo jeszcze zmęczeni różnymi dźwiękami. A godzina się nie pomyliła Panu, Panie Piotrze? Nie, zupełnie nie, bo dziś kuźnia o 23 z minutami. Ale tam pod kuźnią to już tłok jest. Raz, dwa, trzy płyty chciałem tam pomieścić dziś. Jak się ta druga nazywa? A nie powiem Państwu, ale taki mały fragment z niej, niewielki. Spróbujmy. No i co? No Sepultura. Nowa płyta Sepultury ukazała się przedwczoraj. Więcej za 40 minut. Zacna płyta, tak? Sporo jest zacnych płyt na samym początku 2017. Państwo mnie czasami pytają, w tym tygodniu zostałem zapytany poza budynkiem radia. Jak to się dzieje, że nadaje utwory, które, o których mówię, że są dobre i płyty, które są dobre, a to takie proste jest. 200 mniej więcej utworów przesłuchałem przed dzisiejszym spotkaniem, wybrałem 20. No przecież to takie proste, odłożyć na bok 180, które są mniej ważne, a zostaje no ta 20. Jeden z 10. Można by nawet powiedzieć. Następna płyta oczekiwana przez wielu z Państwa. Już jeden utwór kiedyś się pojawił, może dwa nawet. No ale teraz jest cała płyta. I czy ona będzie warta Państwa uszu, tak jak ta poprzednia? Ja wybrałem jeden fragment na teraz, na pilnie. warto było czekać? Chyba tak. The XX. XX po prostu. Jest już cała płyta. Będą mogli państwo się nią cieszyć już. Albo już mogą od przedwczoraj. No to następna. Bururum. Tak, bururum, bururum. Następna nowa płyta. O niej wiedzieliśmy już dość dawno. Jeden utwór z 2 miesiące temu nawet odtwarzałem ten pierwszy ujawniony i mówiłem państwu, że trzeba będzie poszukać w bibliotece, antykwariacie, bo nie sądziłem, że na półce państwo mają książkę Caldwella Blisko domu. To jest lektura młodego Piątrka, mniej więcej z czasów, jak przyszedł do rozgłośni harcerskiej nadawać w 63. Wtedy usiłował ją przeczytać po angielsku, a potem czytał ją po polsku, ale sam pomysł, żeby wziąć tę książkę polską i zatytułować tak nową płytę, no to mógł tylko jednemu szaleńcowi przyjść do głowy. Ale my tego szaleńca lubimy. Kiedyś mi państwo nawet dokładnie podali datę, kiedy pierwszy raz odtworzyłem dla państwa winylową płytę z 5 utworami. Pamiętam ją. Szukałem jej dziś, nie mogłem jej znaleźć. No ale może znajdę. No dobrze, to może najpierw muzyka, a potem więcej szczegółów. first there should be unicorns. The ones with the purple eyes, not the ones with the green eyes. Whatever they give them, they shit everywhere. And it would be great if the moon was almost down, like in a very red-orange state. Let's leave it like that for at least 3 hours, hovering just above the horizon. And if the police show up, we will give them so much money that they can retire from their shitty, violent jobs and live the greatest life they've ever lived. And we will be high, and the love generator will be turned up to its maximum. And we'll get higher when at last the sun comes up in the morning. And we will collapse under the weight of the ancient earth, and it will be inside me, and it will be inside you, and it will be the end of the world and the beginning of a new love. No, piękne. Kolejne piękne. The Flaming Lips to zespół, który przed chwilą wystąpił. Płyta nazywa się, jeżeli ktoś spojrzy na okładkę, to będzie mu trudno przeczytać, ale ona się nazywa Oczy po polsku, Mlody. Tak naprawdę to nie to, że brakuje kreseczki nad L, ale brakuje w ogóle dwóch liter, bo ona się miała inaczej nazywać, miała się nazywać Oczy Młodych przez CH. Ale no jakoś tak się złożyło, że Wayne Coyne po prostu no to jakoś sobie skrócił, albo tak mu się zapamiętało. Opowiadał, to już było dość dawno temu, teraz podobno opowiada inaczej o znalezieniu tej książki w mieszkaniu, kiedyś opowiadał, w mieszkaniu znalazł książkę i zaintrygowała go, ale książka była po polsku. On nie zna ani słowa. No ale zaczął się tej książce przyglądać i potem... To nie pierwszy raz się takie rzeczy zdarzają. No ale w każdym razie. Powstała płyta, która się nazywa Oczy Mlody, a brakuje CH, bo tak się powinna nazywać. Ma jeszcze parę innych polskich lub polsko brzmiących lub prawie polsko po polsku napisanych tytułów. W każdym razie najważniejsze jest, że muzyka jest zacna. No i to jeszcze jeden mały fragment. Tego jest dużo więcej, ale nie zdążylibyśmy do rana. No dobrze, spróbujmy. To muzyka z nowej płyty The Flaming Lips, płyty, która się nazywa Oczy Mlody. Chodzi o oczy młodych. Pomyślałem sobie przed chwilką, czytam listy od państwa, te, które adresowane są minimax@polskieradio.pl. Ze dwa zacytuję państwu, bo one są takie, że słońce świeci i jest świt albo jest zmierzch. Nie wiem, czy to ta muzyka jakoś tak wpływa na państwa dzisiaj. Dobrze. Książka Erskine Coldwella nazywa się Blisko domu. Mogą państwo spróbować po nią sięgnąć. Jeżeli państwo nie mają... Przy okazji pewnie jeszcze sięgną państwo po drogę tytoniową albo po poletka Pana Boga. Nie, to też z rozmowy z ostatniego tygodnia. Tobacco Road, The Nashville Teens, a potem Erika Bardona, nie ma nic wspólnego z książką. Nie, ale ładnie brzmi. Gdyby miało, byłoby pięknie. To jeszcze o płytach będę państwu na pewno coś opowiadał. Tamta, której nie mogłem znaleźć, odpowiadał na pytanie pierwsze. To była płyta chyba pierwsza, The Flaming Lips, na pewno pierwsza, którą ja państwu odtworzyłem. Rok był 1984. To musiała być sobotnia popołudniowa audycja. Zapraszamy. Czarno-biała okładka, pamiętam. Rysunek był na okładce i on był taki graficzny, czarno-biały, a na płycie było z 5 utworów i jeden pamiętam, Bag Full of Thoughts. Pamiętam dokładnie ten utwór, on chyba nawet otwierał tę płytę i gdzieś sobie go odnotowaliśmy i potem jak był koniec roku i 50 ulubionych państwa utworów, to on się tam znalazł. Coś podobnego, prawda? 33 lata. Ale państwo kiedyś mi napisali dokładnie z datą, kiedy się pojawił ten zespół pierwszy raz. Państwo gdzieś z notatek odszukali. Jeżeli ktoś to ma, bardzo proszę przypomnieć mi. Przypominaliśmy sobie kiedy o tym, jak oni zrobili taką płytę The Beatles od początku do końca. No dobrze. Bururum, bururum. Dobrze. We środę. Tu, przed audycją w tonacji, u Artura Andrusa w gościach. Słuchali państwo? Kto był? Tak? No to bardzo proszę. Ja też dostałem taką płytkę. Tam były trzy utwory. To jest jeden z nich. Przypadkowo się zdarzyłem blisko twoich ust. Może to prawdziwa miłość, a może tylko bluz. Morza szum, zachodu blask, jak kiepski MMS. Zabiorę cię stąd i zabierz mnie stąd, a jednak ciężko jest. I razem na lewy bok, potem na prawy bok, tylko chwilę nam znak. I razem na lewy bok, a potem na prawy bok, ciepły oddech w kark. I razem na lewy bok, a potem na prawy bok, tylko chwilę nam znak. I razem na lewy bok, a potem na prawy bok, aż do świtu tak. Przypadkowo wziąłem piwo w jedno z takich miejsc. Wąskie łóżko, wspólny śpiwór, kuzyn z dzieckiem i pies. Szkoda słów, wiadomo o czym, gdy myśli głośny szept. Gdy blisko aż tak, gorąco aż tak, a jednak ciężko jest. I razem na lewy bok, a potem na prawy bok, tylko chwilę nam znak. I razem na lewy bok, a potem na prawy bok, ciepły i razem na lewy bok, a potem na prawy bok. Tylko chwilę nam znak i razem na lewy bok, a potem na prawy bok, aż do świtu tak. Szorstka trzaska w dechach, wbija się w nasz sen. Kuzyn głupio się uśmiecha, ślini się wraz z psem. Gdyby nie ten jego dzieciak, już by dostał w dziób. Gdzie się nie ma o co wściekać, skoro w nocy znów i razem na lewy bok, a potem na prawy bok. Tylko chwilę nam znak i razem na lewy bok, a potem na prawy bok. Ciepły oddech w kark i razem na lewy bok, a potem na prawy bok. Tylko chwilę nam znak i razem na lewy bok, a potem na prawy bok. Aż do świtu tak. Przypadkowo wziąłem piwo. Pamiętają państwo zespół Kowalski? Dawno temu, ale nagle ja przychodzę na audycję w Tonacji, a za szybą, bardzo proszę, Kowalski. I dostałem taką płytkę, trzy utwory są i mam ją pobrudzoną już. I to jest jeden z tych trzech. Wygląda na to, że nowy rozdział otwierają. No długo, wydaje mi się, że długo ich nie było. A na tej płytce jest napisane tak ładnie. Byłem tu, zostawiłem demo. To tak jakbym nikogo nie było. To jest, ale jest. Przy okazji będę odpowiadał na dwa państwa pytania za 3,5 minuty. Patrzę na zegar. Wszystko zdążymy. 12 minut do 23. Bororum, bororum. Och. To jest... Jakby to powiedzieć? Pasują mi te państwa słowa o słońcu i muzyka do zachodzącego już prawie słońca. Uwaga. W kolorze... zachodzącego słońca. W kolorze mocno pomarańczowym. Ale to jest wysłane 25 minut temu z New Jersey, więc tam ma prawo jeszcze tak być i tak zachodzić słońce. To teraz tak. Napisali państwo, dlaczego nic się nie dzieje, bo Bowie. Cztery utwory nowe. Otóż donoszę czym prędzej, że ja już odtworzyłem dla państwa te utwory i to ze 3 miesiące temu. Ale tak na wszelki wypadek to odtworzę taki, którego chyba państwo nie słyszeli. Nie będzie Bowiego w środku, chociaż będzie. No, 3,5 minuty. Thank you. tylko jeden człowiek na świecie umie tak grać na fortepianie. Opowiadałem to Państwu wiele razy, ale szybciutko powiem, że pierwszy raz w życiu, kiedy go zobaczyłem z bliska, to on był w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To nikt nie chciał wierzyć, że Rick Wakeman jest tu. To było 30 lat temu, 40 może nawet. Niezwykłe. Ale tak było. Rick Wakeman rok temu, po śmierci Davida Bowiego, w BBC zagrał tak pięknie właśnie i powiedział sam, że to spowodowało, że sięgnął do innych utworów, bo marzył o takiej płycie fortepianowej wyłącznie. Nie odkładam jej za daleko. Nie wiem, czy Państwo będą jeszcze z godzinkę z nami. Nie odkładam. A teraz dowód mam przed sobą. 23 października odtwarzałem dla Państwa właśnie artystę Bowiego z te cztery utwory. Znaczy nie wiem, jeden chyba tylko pomieściłem. Tam jeszcze był Testament w audycji. To tu mam napisane The Flaming Lips. Bardzo proszę. David Gray, Last Shadow Puppets, Cohen w roli głównej. Testament, Korn i Mariusz Duda w gościach. Pamiętają Państwo? No to wtedy to było. Dobrze, a teraz wracamy do dnia dzisiejszego. Bururum, bururum. Aha. Jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 razy jeszcze. Dzisiaj tak będę mówił do Państwa. O Father, release me. My bones feel like stone. Give it up.